ในช่วงวัยเด็กของโมเสสเขาได้เติบโตขึ้นในครอบครัวของเขาเองนางโยเคเบตแม่ของโมเสสเข้าใจดีว่าสักวันหนึ่งจะต้องคืนลูกไปให้ธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์จึงตั้งใจว่าจะพร่ำสอนเขาให้รู้จักชาติกำเนิดศาสนาของเขาและความรู้เรื่องพระเจ้าเพื่อว่าเขาจะไม่ลืมสิ่งที่นางได้สอน มิเรียมเช้าเนี้ยแม่ไปทำงานในทุ่งก่อนนะลูกช่วยฝึกน้องให้ท่องจำชื่อของบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยอาดัมจนถึงสมัยน้ำท่วมโลกนะและฝึกน้องให้เขียนภาษาฮีบรูด้วยนะลูก ค่ะแม่ลูกชอบสอนโมเสสดีจังเขาเรียนรู้เร็วเขามีความจำดีกว่าพวกเราซะอีกไม่นานเขาก็จะรู้เท่าหนูละนี่ขนาดลูกโตกว่าเขาตั้ง12ปีน่ะ แม่เชื่อว่าพระเจ้าคงไม่ประทานสติปัญญาให้เด็กคนนี้หากพระองค์ไม่มีแผนการสำหรับชีวิตของเขาหรอกลูก แต่หนูคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะไปอยู่ในพระราชวังและสักวันหนึ่งถ้าเขามีอำนาจพอเขาก็จะช่วยกู้พวกเราจากการเป็นทาสได้แน่นอนค่ะแม ่แม่รู้ว่าทุกวันนี้มีค่าเราไม่ควรเสียเวลาไปเปล่าๆและควรทำงานของเราให้ดีที่สุด และแล้ววันหนึ่งเมื่อโมเสสมีอายุได้12ปีมีผู้ส่งสารมาจากพระราชวัง คุณแม่คะคนส่งข่าวจากธิดาฟาโรห์บอกว่าเขาจ่ายค่าเลี้ยงดูโมเสสเป็นเดือนสุดท้ายละจากเนี้ยแม่ต้องพาโมเสสเข้าวังไปอยู่กับท่านแล้วค่ะ แม่คิดอยู่แล้วฉิว่าคงเลี้ยงโมเสสได้ไม่นานแต่แม่เคยหวังว่าจะเลี้ยงเข้าได้อีกสัก 2-3 เดือนแม่คิดว่าเพียงอายุ12ขวบเขายังเล็กอยู่ไปหาคุณลุงและบอกให้โมเสสกลับมาและขอบคุณคุณลุงด้วยที่ช่วยสอนประวัติของคนฮีบรูและวรรณคดีมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมา ค่ะแม ่แม่ครับพี่สาวบอกว่าแม่เรียกผมกลับบ้าน ใช่เหรอลูกตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ลูกต้องเข้าไปในวัง ผมต้องเข้าไปวันนี้เลยเหรอครับ ไม่จ้ะไม่ใช่วันนี้คืนนี้ลูกต้องรอพ่อกลับจากทำงานหนักก่อนเพื่อลูกจะได้รับพรจากพ่อก่อนจากบ้านเราไปเราต้องซักเสื้อผ้าและห่อหนังสือเรียนกระดาษปาไปรัดก่อนสัญญานะว่าเมื่อลูกอยู่ในวังแล้วลูกต้องหมั่นฝึกฝนเขียนภาษาฮีบรูไปพร้อมๆกับภาษาอียิปต์แม่ไม่อยากให้ลูกลืมสิ่งที่เคยเล่าเรียนมาในบ้านของเรา ผมไม่ลืมหรอกครับแม่ผมสัญญาผมจะฝึกเขียนเสมอแม่ครับแม่จะไปเยี่ยมผมในวังบ้างไหมครับ แม่คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้คงต้องแล้วแต่พระธิดาที่จะชุบเลี้ยงลูกจากนี้ไปท่านจะเป็นแม่ของลูกและลูกจะรักท่านและเชื่อฟังท่าน ยกเว้นเวลาที่ท่านต้องการให้ลูกทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างเช่นการกราบไหว้รูปเคารพ แม่ดีใจที่ได้ยินลูกพูดเช่นนี้อย่าลืมเรื่องของโยเซฟล่ะพระเจ้าจะอยู่กับลูกเหมือนกับที่พระองค์ทรงอยู่กับโยเซฟหากลูกรักพระองค์และปรนนิบัติพระองค์พระองค์จะดูแลลูกนะ ผมรู้ครับแม่แต่โยเซฟออกจากบ้านเมื่ออายุ17ปีผมอยากจะถึง17ปีก่อนไม่ใช่อายุ12แต่ผมก็โชคดีกว่าโยเซฟที่ผมไม่ได้ไปเป็นทาสนะครับ เธอจะได้เป็นเจ้าชาย หลังจากที่พ่อของโมเสสได้พรแล้วโมเสสจึงเข้าไปในวังของฟาโรห์เขาได้ใส่เสื้อผ้าเนื้อดีและได้รับการเลี้ยงดูเหมือนเจ้าชายตอนแรกโมเสสรู้สึกเหงาและยังไม่ชินแต่พระธิดาใจดีต่อโมเสสและฟาโรห์สนใจในตัวโมเสสเป็นอย่างมากเพราะเขามีความสง่าผ่าเผยและเฉลียวฉลาดโมเสสเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างทั้งการเขียนและการอ่านภาษาอียิปต์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และอื่นๆอีกเช่นการปกครองและการทหารในขณะเดียวกันโมเสสไม่เคยลืมสิ่งที่พ่อแม่เคยสอนหรือเกี่ยวกับคนฮีบรูยิ่งเวลาผ่านไปเป็นปีโมเสสยิ่งออกห่างจากการรื่นเริงบันเทิงต่างๆมากขึ้น และใช้เวลาในการคิดถึงชะตากรรมอันเลวร้ายของคนฮิบรูหลายปีผ่านไปวันหนึ่งโมเสสโตเป็นหนุ่มเต็มตัวก็ให้คนไปเอาม้าตั้งใจว่าจะขี่ออกไปนอกเมืองคนเดียว อาเธอร์ม้าฉันพร้อมหรือยังฉันจะขี่ไปข้างนอกอ่ะ พร้อมแล้วครับนายท่านใครจะไปกับท่านครับ ไม่มีใครฉันจะไปคนเดียวไปที่เขตแดนโกเชน ท่านคือเจ้าชายอย่างแท้จริงหากประเทศของเรามีท่านขึ้นปกครองก็คงจะดีไม่น้อย แต่โมเสสกลับนึกถึงเรื่องราวที่เขาได้ยินถึงความทุกข์ทรมานและล้มตายของคนฮิบรูเพราะโรคภัยและการถูกเฆี่ยนตีความอดอยากและความเจ็บไข้เหนือสิ่งอื่นใดเขาต้องการจะช่วยพี่น้องร่วมชาติของเขาเองขณะที่ขี่ม้าไปเขาได้เห็นภาพที่สะดุดใจของเขาเป็นอย่างยิ่งคือภาพนายทาสที่ใช้แส้เฆี่ยนตีทาสชาวฮิบรูอย่างไม่ปราณี โอ้ย ทาสีวันนี้ไม่ไปถึงไหนเลยอ่ะทำไมถึงได้คนงุ่มง่ามมาทำงานด้วยอย่างนี้ก็ไม่รู้นี่เอาไปหนึ่งที นี ่แล้วก็นี่อีก เอาไปเลยเอาไปเลย มันเกิดอะไรขึ้นเนี ่ยแกเป็นใครไม่ใช่เรื่องของแกเลยทำงานต่อไปสิเจ้าท่านลุกขึ้นมาไอ้สุนัขเอ้ย ฮะฉันบอกให้หยุดก่อนไงไม่ได้ยินหรือไงอ่ะ แกจะทำอะไรปล่อยแซ่เดี๋ยวนี้นะ วิ่งซิคนที่บลูวิ่งซิฉันจะจัดการกับคนเหล่านี้เองฉันจะสอนอะไรแกบ้างเป็นคนโหดเหี้ยมไร้น้ำใจไม่มีอะไรสักอย่างนึงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยฉันยังมือไม่อยู่ฉันฆ่าเขาฉันฆ่าคนตายเลยเนี่ยฉันทำผิดใหญ่แล้วฉันเป็นฆาตกรแต่ฉันทำเพื่อคนของฉันเขาสมควรตายแล้วอีกใครเห็นบ้างไหมเนี่ยคนที่บลูหนีไปแล้วฉันจะทำยังไงดีฝังร่างของเขางั้นเหรอใช่ฉันต้องฝังร่างของเขาในทรายแล้วกลับเข้าวังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้ วันต่อมาโมเสสเข้าไปในเมืองอีกครั้งหนึ่งระหว่างทางก็ได้ไปเห็นคนฮิบรูสองคนทะเลาะกันชายคนหนึ่งกำลังต่อยเพื่อนของเขาเหมือนกับที่คนอียิปต์เคี่ยนตีชาวฮิบรู หยุดทำไมต้องทำร้ายเพื่อนฮิบรูด้วยกันเล่าพวกเจ้าหน้าจะอยู่ข้างเดียวกันและปกป้องกันไม่ใช่สู้กันอย่างสุนัขแบบนี ้เอามือของแกออกไปไปอยู่ในวังของแกเถอะนี่ไม่ใช่เรื่องของแกใครเป็นคนแต่งตั้งให้แกเป็นนายเหนือเราจะฆ่าเราเหมือนที่ฆ่าคนนายอียิปต์เมื่อวานนี้หรือ โมเสสรู้สึกกลัวหลังจากที่รู้ว่ามีผู้พบเห็นโมเสสฆ่าคนอียิปต์โมเสสรู้ว่าเวลาจะมาถึงเมื่อฟาโรห์ล่วงรู้การกระทำนี้ก็กลัวฟาโรห์จะกริ้วจึงรีบรุดกลับไปในวังด้วยความกลัว หยุด เจ้านายผมได้ยินข่าวลือว่าฟาโรห์รู้ว่าท่านฆ่าในงานคนหนึ่งและตอนนี้ฟาโรห์ท่านกริ้วมากท่านได้ออกคำสั่งให้ฆ่าท่านเสียท่านโมเสสตอนนี้ทหารกำลังตามหาตัวท่านอยู่พวกเขากำลังรอจับท่านที่ป้อมทางเข้าอย่ากลับเข้าไปในวังเลยนะครับท่านหนีไปดีกว่านี่ครับกระผมเก็บข้าวของบางส่วนมาให้ท่านและเงินด้วยรับไว้และหนีไปก่อนเถอะครับนายท่าน ขอบใจมากอาเธอผู้จงรักภักดีต่อฉันจะไม่เสียเวลาแล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้ขอสวรรค์เบื้องบนอวยพรให้เพื่อนฉันไม่รู้ว่าเราจะได้พบกันอีกหรือไม่แต่เราจะคิดถึงเจ้าลาก่อนเ ฮ้ยลาก่อนท่านโมเสส